انکار جو صورتوں انتہائی بد اخلاقیوں پتھر ہنا او جھڑ چھلنا کپڑا وجھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دیتی میں گھٹا جاؤں اے سب گالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے چھوں اللہ قادرہ پر اے سب ہن لائے چھو اب سے امت کے دین جی خدمت کر دے کاب تکلیف پہنچے انہوں کے حجت نہ رہے اساں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دین جی خدمت کر تہمے تیری تکلیف نہ پہنچ سکو اساں شادی لائے تکلیف پہنچوں حجت ختم کہیں کہ دین جی تہلی مصیبتوں پہنچوں اللہ تعالیٰ ایترے قدر آخر فرمائے شافر میں لعلک باقی و نفت اللہ یکون و نمی اے نبی تو پنجے جان کے شاید ہلاکت میں رہنے جے کنے ہی مومن نہ چین تپو تو پانا سے ہلاک کرنے تو پانا سے اتباع کرنے کڑے کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن ان قرآن شریف جو آیت النازل تھا خال میں جبل دے چلی جدا ہوا اے اتے مطھا ترپے جڑ دی کوشش کرنا اے دی گمراہ قوم بچھڑی حالت انسان ذات تے ظلم بدعنوانی دی انتہا اسی نبی کو سب تو نتی دو جبل تے چلی فرمائی دا تے نہ کھو رب جی نبی ملک جبرائیل دی رحمت ہوں اتے جو نسان تے نبی حق یا محمد سب تی رحمت ہوں انیا تے کو کوتے تے کو کوتے تے برنتا ہوا امت تے کم کر کے سن تے نبی حق کو وقت دے نبی دی حکم نہ کرو فسکن جاشو نبی در جوش دھرو سیدو وری آتے آتے جبل تو لہنگا ہاں یہ مجھا ہے کہ گال مکہ کہاں کے بجائے گا صرف ایک لگا ہے یا ایدی محنت ایدی جان کنی جفا کشی جبلن جا پند زخم سرن پتھر جلن تایا سب اکرا پتھر ہے جو جسم نہ دوں پھر من مبارک موجود خون لکھو تب ان قدمن میں پہلے ہاں سندن وہ جے کا جتی مبارک ہے تا قدم میں چمڑی ہے خون دی ہے اس حال ما ان کو تو انہوں جو انہوں جو صحبت میں جے کہ مانو پیدا کیا انہوں جے کا خدمت کے انہوں نے خدمت میں جے کا انسان ذات تھے ہی تو وہ ہی جو اجل ہم سے جیسا کوئی کرے انہوں نے ملامت کرے گا نبی جو محنت جو تھا دادی ہی دنوں مسلمان نبی ہی دنوں محنت کرے خود اگر ایسی چار خیلی پکیو سرانے سیمت ملائے دکھر جائے چاہیں سو تو کیت پرا دیگر تجھے جائے کے لئے کچی او ساری سو کرے تب انہی ہم کے جواب کی دی انا جی پرانی جائے ہی اسان نے ابندار انسارا ہی اسی رہے جی پرانی جائے ہاں در آئی سن مرد سے زور کم پتے پتے جو مرد سے چکی بتی کھا دیئے بنا بنا تو سے چند دی اے ہو بنا بنا تو جو چولہ سو رہے جائے مہم کو ہتے اچے کیا مکوڑا اچھی ہم نبی اور نبی اللہ صحابہ جی مطلب کی چلو پھر چند نبی جی محنت یہاں یہ تری بچ تمہاں جی چوڑا نہیں یا غلط دانی سن جمعنے کوئی سے مسلمانوں نے لال کو سمجھو اللہ ہے تو دان تھوڑے تو نبی تو ایلی محنت تو کرے تو شاید تو پاس حلاب کرے اور تو ہاں کہوں اور یہ ہوتا آپ کو نہ سوپو دے ایسا مسلمان کو یہ ہوتا آپ کو نہ سوپو دے سیجے کرتے ہو تو مانو سایا سے ایسا جب کرتے ایسا یہ ہے نسا جو خدا فرمائے تو تو کافر بھائی بھی مدد کی جو شاید تو پر نظرات کرو گا آخر نبی جن محنت جو نبی جو نبی تو یا نا تعلق ہو نبی جب اللہ تو اچھا نیت رپو دے لو آپ کو گھاں تو گھاں چکے ہیں محنت جو نبی جو نبی کرے ساتھ یہ کرے ہاں کی نمی ہاں خدا جو تمہیں دل جائے نہ دے ساتھ اپنا پوڑے حاکنہ نہ سرپوڑے نہیں جب نہیں نا جب اس محنت جنتی جنت کو سنا تو سوچ سے ہم کار کرے مسلمان ہے جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی کو کم وقت کر جائے لازم دنیا ہی کتنا ہے سلام بلو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آیا شاہ تم بھی ماں آوا تو انہیں جگہ آئے تو گھر روز گھر آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تم جیسا علم نہ سوچے عمر فاروق جیسا قرآن شریف باوی ہوتا تھا اتفاق کروا عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کرے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو انتظار کن قرآن شریف موئی لہی کرے قرآن جہو قرآن مہان ہے تو سکھر میں تیرو شیعہ کہاں ایران چلے بنے عمر فاروق جو فتح کے ملک ہے کہاں سے بادشاہ میں کہاں ہم نے خلاف تحلو ملک بھلا فکر کرو سنے جن عمر کی فکر کرو تو ملک تو چلے اور پتہ چلے یعنی تو قدرت کہاں کی زور پر چلائیں گے آنے ملک ہاں یا قدرت کی چلائے تاکھو خدا جی دیو تب پر گیا تب دیو تب پر گیا تو وہ نکا کرے پا جان سمجھ میں نتیجے ہو ایک ملک ایران کے مطلب دیلا صاف دا ہے تاریخ کے کیل مٹان کو ملک سلی ہو جائے وہاں نکا کہ عمر فاروق نہ تمہارا سمجھے ملک فتح چلتا ہے اور اسے مطابق مطلب کیوں بٹھائے ملک پہنچے تھا سمجھے چلا پہنچے سمجھے ملک اب کلی ہلے ہو گالی سمجھے ملکے چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک اتا انسان ذات دے گا اسلام ما تھا کہ کدا گل کو دس ساری کائن کائنات میں قرآن انسان کو کا کہ نو چاہے جی ایک کر قرآن ہے تو ملکوت میں کو نہیں ملائکہ کے خدا قرآن نہ ہے آسمان کے نبی جبلن کے دین کہاں کے سے اپاگی جائیں آسمان کے چیزیں سان بھی قرآن شریف سے عمل نہ کرتے ان اردنا الامانة على السماوات والارض والجبال آسمان زمین جبل پیش کے سون کا امانة کے کھانا وٹو اب اینا یہ عمل نہ چیزیں سان بھی عمل از انسان انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سان پہلے صلاحیت ظاہر کرے قرآن شریف کو بچی آئے ہوا ہمیں مہدے اس میں یہ مہدے ہو یہ قرآن تو وہ آئے ہی نہیں وہ ہو کے روہ بلا جن دن سے گیتا وید ویجر وید اثر وید سام وید پتھن وید تم چار گیتا تے کو سوا ان کی پروگرام آئے کر دی ان کا سمجھ بات سنا ہے تو سچو یہاں پورو تیسا ان کے بھی پروگرام آئے کر دی انجیل شریف یہود ان سے تورا تھا بدھ دھرم ابارن کی جو تجو کتاب آ جائے گوتم بدھ جاتا بلا رہے ہیں باہر دے پوجا رنگ سے زبردست ہر کہیں گے کتاب آئے شیعہ مذہب کی کوئی کتاب ہی تو نہیں تو جن مذہب کی کتاب رہے تو مذہب کی کہ گو وہ تو لا مذہب تھے مسلم کی کتاب کون ہوتا ہے کہ لا مذہب ہے مسلم کون ہے آسمانی مان کے لوگوں کے مقدس کتاب جدا ہوا تھا کہیں لیون نے کار مار کا سنچار گا لیون نے بٹے انہیں کتاب حلن لوگوں کو کتاب کے بوشا جنہوں کی ایک سنو کو نہیں ترجمانہ تو جی روس کے کتاب کو نہیں کو غلام زبا ان کی شی اور کتاب کو نہیں غلام زبا ہم ان کے تو خدا آ ہی کو نہ روس ان کے تو خدا آ ہی کو نکو یہ تھا کہ حضرت علی خدا تجھے میں رکھڑا تو نہیں کہ وہاں کے پرانا کے ہزار کے ہزار کے بزرگ کے آسمان کے زمین کے سے جتی تن رکھے خدا بڑا ہے منا حقیقی خدا دن کار تو بھی حقیقی خدا دن کار کا دن تو لینن سے پہنے خدا دن آئی ابھی تو یہ نتہی گروہ سے جہلی ملک میں مسلمانوں کے ملک تاج کند سمبر کند بلخ بخارا یا کابل علم مرکز ہے تو دل اتے آیا اسکول میں بارن کی وٹی کن وہ منجھن جو دیر تھے بارن کی بکھر سے لگے ننہا بارا پریشان کن بارن کی چون بابا سہاں کی کیور بھی دعا مسلمان کے بارکہ جانا بابا اللہ کو گروہ ڈٹھو تو اللہ جنہ ڈٹھو نا اللہ کو گروہ پٹی پٹی ہونے ان کا دن جیسے کنسے بارن جیسے کنسے پٹی بڑھا پٹی سے بھی مدھا نا بس انسانی ہونے جا دو رکھا نسے نسے راد رکھا نا اللہ کو اللہ دے اللہ دے اللہ دے اللہ دے پٹی کو لندو کچھ کو نا بابا اللہ جنہو جنہو خجے ہاں خجے ہاں آئے تم سے میں نے سوچے کتوں نے اولی پٹی بدھائی بابا چاہو لی نندے لی نندے لی نندے لی نندے جو سنترا بھی لی نندے لی نندے بھتائی سنتے تکر تکر بھائی گئے ہم تدین جا رہے پٹی کھولن انہی رسن تو بھت پیوا بابا کہنے نو لی نندے نو لی نند آئے جا اللہ آئے جنہ یہ کہے کی وہ پھر آئیں بابا اللہ آئے جنہ کو نہیں کہ وہ راج لی نندہ آنے حضرت علی اللہ کو نہیں فرق کو ہے ماں تہاں کہتے ہو کہ شیعہ مذہب دری ہوا لہذا سن دنیا آئی کنے نہ آئی لنا نعاهي حتى ما انت قال لي يا ابهل سب كل اللي دعا كان فيه وقال لي دعا هنا نكذين عني دعا هنا نكذين عني دعا الله عنه هنا نورتنا هنا نورتنا هي جون هنجرى تهري عاد لا رسول هم لايك لنا آي قال لي كرم الله عزيز صلى الله مقدس شخصا تهكر اثالها تو اثر خلي من يوم لين المقدس شخصا صلى الله عليه تهكر اثالها تو بنا ايه الدهر يعني باك هي تيكو ناو تيو فلتلو آقا لي حضر تنجي صلى الله مقدس شخصا في دولا اثر من يلتفو تسليم زي آيا نبي اكرم صلى الله عليه وسلم جن دیکھا تحریف تاتي علیه یا تحریف ہے الہ ہو یا ملکر الہ سے واقع مکن درہ ہے بار سال رکھی اللہ تعالیٰ جو فرمائے ان کا دل یدلنا ان آلہتنا لولا ان خبرنا علیہا سوف یعلمون ہی نجرون الازال من ادل سبیلہ اللہ تعالیٰ جو فرمائے عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی سنتا لسی امت کرکن الہ راو کہ یہ تقیمونک الہ رضوا لسی توکنکن وان ایو تو وان مجھے کہتا ہے انتا سن بارن چاہے ایو تو اللہ تو بابا لا تکے منا تکے اوزا کے اوزا تکے نائے لے کے ان کے نمی ابراہیم علیہ السلام کے نمی تکے نمی اسماعیل علیہ السلام کے نمی ایو تو اللہ تو ہاں وہ سکتا ہے انتا سن بارن بابا کیا تو میں نے جگہ لکے شعر کر جو لولا آن سبرنا جے کرے ہاں سبرنا کہو رہے ہاں کے پنجن مالکن کو گمراہ کرنے ہو ایسی اربع جو مشکل کو دیو ارب جو جو منکر ہو خدا جو ارب جو دھری وائے ہو اللہ آیا کون سوار دے کر رہے ہیں بتا کے منی پتھر کے منی چچے کے منی چندر کے منی آسمان کے منی زمین کے منی یہ خدا جو منکر خدا جو منکر چاہے وہ یوں نہیں خدا دھری ہو ارب جو دھریا قرآن میں تو خدا بیان فرمائے تو کتنی سنا ہے تو بس کری کرنا ہے تو دین جو مبلغا اللہ جی ہیت کرائی ہوئی توحید بدھائی گا ما تو ساتھ اتا ہوں شیعہ علماء جی اس کے حضاؤ کنہ ان وقت انتنا ہوں جنن اللہ بدا جی کے معنی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی جی صحابہ جی مکری کنہ اور ان سے چوکوں چچروں کنہ صدیق اکبر تہنم جی ہی بھی جائیں جی صحابہ تے رسول اللہ سے ملجے تھوڑا جن تاہ جن رسول اللہ سے کون کنہ ہے چاہ جن نہیں ہوتا چاہتے امام زورہ اے نبی بھچا یہاں سے پر دھوڑیا امامت کے درجو ہے نبوت خمت ہے نبوت خدا تو شہید ہوا امام کے درجو نبی جو کعبہ دار تھی تو بیل کے دار دکھا ہے امام امامت زمین پر چھن دیا نبوت اللہ تعالیٰ کے عرش پر چھن دیا ہم نے کہا عرش پر چھن سا گھٹے یہ کہا زمین پر چھن سا مطلب الہ جو ایو حال حضرت علی و شریف نبوت جو ایو حال امام ہم کو زور قرآن پر آئے رکھو نکو بنے وہ تو دل میں اچھی ہی حال تھا اقابۃ اللہ کے مقابلے میں کربلا والا ماں پوچھا تو کہ ہنن جو مذہب ہے عیسائی جو مذہب ہوتا جو ان میں ذکر ہوتے مسئلے میں مسئلے جو ملے کہاں سے جب لگا تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہود دن پاسا ہو خدا جو نبی پاسا ہے دن سا یہود دن جی حکومت پاسا ہے جی کوٹی میں بن کے بادشاہ جو حکومت یہ ہوتا ہے دین کے مخالفت تو کرے تر کر ان کے پاسا ہوئی زان اسلام کے عیسیٰ علیہ السلام کی مٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترامہ ہو جائے تو تیار کیا جس عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو جو مقابلہ ہو عیسیٰ علیہ السلام کے گجی مقابلہ کر کہ یہ نے قوم تحریک کو جھی جانا ہی یہ دن کنٹرول کرو کر دو کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پکڑے گا اندر کمرے میں نہیں بند کے مسئل بادشاہ کے جیسے کمرے میں بند کے یہاں ملک کے اوپر ہونا ہے تو مان ہو اچھا بے دین تے عیسیٰ علیہ السلام کی پاتی نہیں لازے آہ کے ماہو قدر کو خلق ملی یہود اچھے میں ہوئے بچہ مسلمان ابھی دیکھو بھائی عیسیٰ علیہ السلام جیسے بھی بچہ مسلم ہوئے بھی جن باتے لسان پچاتے تھے جن کو نجاتے بھائی آخر ٹرین بھی ہم پہ دوا جو کھلے کیوں تو پانے جاتا بکرنے میں مئی بھائی جو بکرنے میں نمو تو پتہ نہیں باہر پاسی پاسی سے اتر پاسے چاہے ہم کجن جے دورن جی جی گل دکان پہ جسی بھی آتے ہونا جی تو پہ بکر توری لاؤ یہاں نو پھر کافی تھا ہے انہوں نے سوری دائی تک تو بکر کے سوٹتا ہے میں جن باہر پاسی کے جن کیا پیو باہر بات چاہ جے تو ہن جو ہے امیر انہیں کی تسے سوندر کھولی دل کھولی جو اندر اللہ تعالیٰ سو فرمائے ولیکن شبہ لہم ما قتلوہ وما طلبوہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرے سے دھیانہ پاسی لے سے گیا برفع الله خدا ہم کے سب کے محمد کو لائے جبرائیل علیہ السلام ملائکہ تو کہتے تو نہیں ہو سکتے تو میں پہلے بات مان لیا در تو بند ہو کر کھولے کو نہ چون کہ مانی اور پانی کیا تو سوال ہی کو نہ ہو لگے اے مجرم کے دیکھو تمہاری پارٹی گئی جو مانی جن کھولو تو ولیکن شب جو اللہ قرآن تو فرمائے تو وہاں شبیہ عیسیٰ علیہ السلام جی انہیں شب تک بھیجی نہیں سورت ہم سے بھیجی نہیں اندر جو محمود ہوئی تھا تو وٹو وٹو کی کیوں وٹو وٹو کیوں تو بٹ تھی انہیں کہے ہونا کہ یوں رڑی ہوتی تر رڑی گھنی بھی کن رہی ہونا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سمجھے سمجھی گھنی پاسی پہ چاہیے جیسے قدر کو خلق آئی انہوں نے دیتو تو ہمارا آج پاسی پہ چاہیے کرے خوشا خبر تھے عیسیٰ علیہ السلام آیا وڑے رو آگا جو ہمارا پاسی پہ چاہیے ہو مری ہو تیسا بعد حق کو حلے رو سورا مانو کے لیے بچا جناز کو کھولے دیکھن رو بڑے رو آگا अरे ये कथा पण हमरा मारे दे वो बार को कहना वडे रे बोले बोले तो वडे रो लभे न अन्य जो जनाजो जनाजो पाजे हमरा जरे ये कथा बात हमारे मन रे अरे वो कादे वो कादे ये सब चक्क मत खुली जैसे हमरा आले कल मारे इंसान ले जाओगे ये हो गई अल्लाह तआला तो कहां है वो तो तुम जे चाहे मेरी साले जाओ के मारे इन समय में बिचे कहो तेरी मेरी तरफ क्यों کن تے تمہاری کن تے تمہاری پر ہلندے ہلندے عیسائی میں بھی ہو تصور تھی عیسائی میں بھی ہو تصور تھی تا یہود دن آئی ٹھیک ہاں یہ صحیح نتی جو شامل تو پھر ہوا ہے مسلمان حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن قرآن صاف ثابت بھی نہیں تو برسہ اللہ خدا جیے رکھے مجھے بڑھائے ہوتے وہ قرآن میں سمجھو نہیں سکتے برگا کہا ہوں انہیں سکھائیں وہ کیر جیسے پاسیوں پہ چارے ہیں پیا جیسے قتل کن پیا جیسے کنچے میں پاس آئے ہوں وہ جیو رہو دنگو آلو جن جیو رہے کے پاس آئے ہوں جن جیو رہے کے ہاں پاسی پہ چارے میں آ جن جیو رہے کے قتل کن پہ جگرہ دون اللہ قرآن میں انہیں جیو رہے کے خدا کنائے ہوں یہ ہوا زمیر اس ذات جو یہ ذات کبھی ذات رہ لیجے نہیں سا ہو جیے نہ تو ذات میں رہ لیجے آجنا دو جی بہنے اللہ کی قرآن بتا دیتا بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدھائیو تو این صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہر اپنا دے ہوا اللہ تعالیٰ ہنکہ جیہا رہے چھوڑا کیوں یہ چھوڑ لیا دے کیوں سمجھو رب تعالیٰ ہنکہ جیہا رہے نجر آئے چھو تو این صلی اللہ علیہ وسلم بین نبیوں نے ہم کو نبیہ جیکے بزاست نبیوں کی گزرے ہیں سب مجاہدہ انہیں جہاد کہو اللہ کے رستے میں اسلام کے دین کے بلند کرنا جلائے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد نہ کر سکے جلدی ان کی پکڑیاں جلدی کوٹھی میں جاؤں پھانسی دینے کے منصوبہ کیوں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی کھانا ہو تو بس انہوں نے مذہب کے پورے تھے کم تو ہلایا گھر میں مذہب والا ماحول تو پیدا تھا پر تو غلط عقید و ہن میں اسی وہ پھانسی بھی چلی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ کم جن کیا بلا تم شد ہے لوگ یہ کہا ان کے مستبہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی دینے چلو کہتے جانا جو گھر میں پسند کی عیسیٰ علیہ السلام کے پھانسی دینے چلو پر اللہ تعالیٰ ہم کھڑا ہے یہ جڑا ہے تو وہ تو خدا بے پڑھا آگے پاسی دے چڑھا ہے جڑا پر کھڑا ہے تو اسی سید نبی اسان جو پہنچے عمل میں کامل کو نچوا نبی علم جا کامل ہوتا ہے پر عمل جو حکم تو کمال علمی کمال عملی بھئی گجن ہاں جہاد جو کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کرنا ہوئے ہوں جنسان بے فرمان ہوگا سو جہاد کا اگر میں کنٹرول میں ہوں جمیسی ہو اللہ تعالیٰ کھڑا ہے خدا جی حکمت ہی مجھے کھڑا ہے اور تو جہاد رہ جیو ہاں ماری سننا سو تو جکر ہم مرے تو نبی ناقص کی وفات کرے کہتے ہیں ہن امت میں زیر ہو کرنا ہے جاتے ہیں کوئی نہ زیر ہوا نبی سے جہاں آسمان کے لیے آئے کہتے ہیں تو نہیں اصلا سکر جی جہاد کر دو کہیں جو کم ہو تو پورو کر دو عیسیٰ علیہ السلام مجاہد تھی کو وفات کر دو تاکہ نبی مکمل تھی وفات کرے باقی اچھا جی کمل آئے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جو کہیں جو کمل آئے ہن امت سکر جی جہاد کر دو ظاہر سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہاں اساں چھاتے ہوتے عیسیٰ ان کے تو عیسیٰ علیہ السلام جیے ہوا ای ہو چنگو کہ نہ یہودی تو انہوں نے کسا مارے اسے خون کے سلو ہو جاؤں کہیں جو پی ہوں گے نہیں گم تھی پھر وہ سب سچے کہتے بابا ماں ہاں نے بھی کیا آیا گا فلاں نے مجھے لکھوا جو سچے سنا آگا کہ نہیں مری ہوا جائے لکھا جی من بھی سٹھی گال کہیں جی ہاں هاي عيسائي اهلي پاگل قوم اهلي پاگل بے غیرت بیوس قوم جو اسا مسلمان دے قرآن میں ایک بشارت اظہار صاحب جی روا تو جو ساور جہاد جلے نہیں دو تو تیو کا اسا دی گالوں تھا ملن چا یہو بھی چند رضا مارے وا انہوں سا معاہدہ اسرائیل سا امداد مسلمان دے مقابلے میں گٹھ جوڑ پھر مسلمان ہوں کے چند بابا عیسائی اظہار صاحب جی روا اسا جو انہوں سے ایمانہ یہو بھی عیسائی صاحب کے نمبر میں انہوں جا قاتل تب ہی انہوں سا معاہدہ يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون یہ انسان کیا تو کون تھی یہ کیا تو کون تھی اس ہے کہ جو کو فجر یہودی کو دشمن علیہ السلام کا انہوں نے موعدہ ایسا دوست خیر خواہ کہ انہوں نے فرض کی لیکن اساں تو بابا کا بت اللہ ہے ہر کہیں مرد عمر کو حضرت امام حسین اپا جو جیا ہوا یہ اساں تو عیسی علیہ السلام جیا ہوا کہ امام حسین بھی جیا ہوا عیسی علیہ السلام جیا ہوا تو عیسی علیہ السلام اللہ تعالی اور دشمن عیسی علیہ السلام نے نہیں روک سکے اور ہم نے صاحب نہیں کہو اس حال سے اتا تو حضرت امام حسین سے ہوا تو اللہ تعالی نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل الله جل في من مرنتا ان کی موت ہے نہ کچھ خدا جو رات موت لے کے ہو یہ تو ان کا مری ہے تو تم سے مرون پہ تم جان اتا جیل جا سو رو ان کو اتا تو تم جیل ہوا ان کا تم تو اللہ اور اتا تو تم اللہ کا دے دیو نو او نکاب تو اللہ دے دیو تو ہم نے چاہا تو حاصل کی اے ان کا تم تو جا کے قتل سے یہ جایا تھا جو تم کیا کلا ہے یہ ان سب جن کو اندر کو نہیں پر ادھر سے کون سمجھو ان کا دل یذن نہ نا لکھنا اللہ تعالی کو ہم ہے یہ ہیں جو ساتھ پنجے الہ ان کو دا گمراہ کرنے کر کو کا کرن دے وہ تن اللہ تعالی لو لا ان صبرنا تم تم جو سمجھ بو چھو دکھا دے جے نہ کرو تو اس کی پھر ایت کی بنا انہوں نے میرا بنایا نبی سے فرمایا کہ اللہ ذکر ہوا وہ دولا طریقہ ہے ان سے جو کہتے ہیں جو اللہ بنایا ہے جب وہ بلا تعالی تو بلا حضرت امام حسین بلا حضرت علی کا بلا بلا تم بلا بنایا انا تمن تفض الہ ہو ہوا ہو اے نبی تو تو نہیں مانو تو جن پنج نفس کے خواہش کے خدا بنا نفس کے خواہش کے خدا بنا بنے نفس آنی خواہش کو بھی بن جو تو کچھ نہ نفس کی خواہش کے مرد بلکل نفس کی خواہش کوئی مذہب کو لیں کا طبیعت کا لیں کا نیکی بگرہ کو لیں کو اسلامی دینی جات بات کے لیں آخر ارسال ہی کلمہ ہوں گی ماتم ارسال ہی کلمہ ہوں گی ماتم ماتم کے لو کہیں یہ انکامت ہے کہیں عورت ہے یا مرد ہے جیسے اللہ یوم الاخر کی مانا سو کرن کو نکو ماتم سلوا تری دین ریانوا تری دین ریانوا قرم یسمعون اللہ تعالیٰ دمر مائے نبی کے امد دن ہوں گے تو انہی سبسم جن ہوں گے کہ پرائرن جاتو دھن تھا اور آتے لونا یا اکل تھا کرنے پر ان کو نہیں انہم اللہ کل انعام بل ہم ابل سبیلا پر یہ جانور جڑائیں انہی بھی جانور انسان ہوں گمراہ ہیں جو رسول جانور کے لئے رسوا انہیں کیسے رسول تو کو نہیں اللہ تعالیٰ سے فرمائے کہ اللہ جیسا لہا بندہ بندی ہوں رب تعالیٰ سے صحیح مانا مطالب کرتو اللہ ذکر ہوا واحدہ تو انہیں سارا کرتو انہیں جو حکم انتے ہلو قرآن کی کم بھی کو هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا او اللہ جے رات کے دن کے ایک دجے پچھا بنایو یہ تیرا جڑا رات دی اللہ تیرا رات اللہ دی ایڈی بڑی طاقت ا سارے سے جو روشن کے تیرا اللہ ہے تجھے کرے وری رات ان کو چوں تین کرے رات ان داہی بدن دی نی وری دی تو اللہ دی طاقت ہے دی کہیں طاقت نہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود تو تھے نمرود وائس یہ تو کہ اللہ دی تو گلیلا یہ رب دی اللہ دی یاتی بشم سے مرنا جے سات جہاں مرنا مگر ماں جو رب وہ ہے جو کچھ جگہ اُبھاری دو آئے تو بھر جاؤں تو چاہیں کہ ماں بھی خدا آیا کہ تو اور ہمیں اُبھاری دے سارے جی بھی تھا تو کر لیں قبول کر لیں کپڑا انہی مسئلے سے بند کی جان نہ سمجھے ہی تو پہلی کہ ان سے تم جو رب کہوا کہ رب اللہ جی نہیں ہے امید ماں جو رب کہوا جو تم مارے بھی جیارے بھی پہلے جو انا وہی ہوئی امید ماں بھی مارے جیارے کہ دکھی ماری نہیں جیارے نہیں مگر دل کریں تو جنم بجے لی بھائی کہ بجے لی جنم کی پائلن کی انا كده ما معايا بجريا لكن ما بصبر في العيد والنبي زمان من ديار مو هذا تبعي من الإسلام تنجو تبعي كده فرع فبع قال سن جينا تو ما من ديار من أي بلدان قال ديك اللي يسرني بكم هذا فرع هذا تين سار هذا تبعي من الإسلام أي من فرماه سه تجيء كوي هو كتب هو تين من هذه الجيار وكر هذا تبعي من الإسلام اللي قال كجاني كده هو سه تو فل بجيار وفي سه تو إيه هذا هو رب تعالى هو كتب شوي رب يعني كده فتوه المطع اللہ تعالیٰ کو بسم سے تو کیوں آج یاری لے حد میں کیوں ہوئی ہو کم اللہ تعالیٰ کے سوال تو میں کہ پڑا والا کی عزت میں نکل جی صحیح نہ کہیں مانا میں سب کچھ تمہیں طاقت سے سمجھ چکا ہوں ان کی وجہ سے وہ دیو اللہ کی فطر سماوات والا کہ وہ نارو کے کرائیں میرے سلام علیہم بڑا مجھے سر کل کے اتنے نام کی کہ جیسے میں کٹو پتی تو زار داتا میں رہتا ہے پتی وقت چار سر ہونا ہی لئے کہ انہوں نے کچھ ہوئی ٹکڑا ٹکڑا کر اچھل جبران کے سمجھ جائے ہونا رہا جبران جبل نہ رہے جبل میں سوچ نہیں کرے سو مدر ہونا یا کی نہ رسایا مجھے تو رکھتے کتار کرے مور کام کبوتر کو کو ہاں جو سن سن کے ہیں تو سر کے ہر کو بھگو آئے ہو تو سن بھگم بکیم ہوتی ہے حضر جی مکریوں تک ہی سنی آیا پیچھی پہنی ہر ایک کے پہنے پہنے مجھے سے رکھی اس ہی اوپر ملاب کرنے لگا انہیں گا اللہ جتنا ہی پرواز رکھا اللہ تعالیٰ تو رہے ہیں ان عذابہ کان غراما عذابہ مصیبت ہے ان عطاعت مستقر و مقاما بسری جا قرار دی بسری جا قیام دی والذین اذان تقولا یسرکو ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما اللہ تعالیٰ فرمائے والذین اذان تقول جنہیں خرچ کنائن اجائے خرچ نہ کنگا ولم یقتروا تنجیب نہ کنگا کان بین ذالک قواما بکترہ دی لنا حضور خرچ نہ کنگا بیسوب خرچ نہ کنگا اجائے خرچ نہ کنگا اللہ جو رکھتے میں خرچ ہوں گا قرآن جو حکمت خرچ ہوں گا دین جو گھرانے جو خرچ ہوں گا دین جو تعلیم جو خرچ ہوں گا باقی اجائے خرچ کروا رہا ہوں کون ہوں گا والذین لا یدون ما اللہ الہا آخر کوئی شخص جگہ نساتہ میں اللہ نہ گڑو بینکے نساتہ جو شریک بنا ہے اللہ تعالیٰ جو رب تبارک و تعالیٰ جو شریک نہیں کرتا ہے اللہ جو شریک آئے کو کون کو تو وہ دولہ شریک ہے اللہ تعالیٰ کار صاحب اور سجی دنیا کو کون کرے کون کرتا ہے انہیں مال کا سنکے کے شریک نہ اللہ تعالیٰ کے شرک سے تمام زبردست غیر رکھ دیا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ مشرکوں نے کہا کہ وہ خدا کے منی اللہ کا فادے کے منی پر اللہ تعالیٰ کے سرے سرے سب کی جو ہوا اللہ تعالیٰ پانچے بات چاہیے حکمت میں جانے تو کہنے کی حکم نہ چھن گھونجے کہ ان کے نقصان کارا مانو کی زیادہ تو کمان تو جو اللہ دکھے وہ بڑا دن کھنتے جاتو کلی سن جکے کلی چند رکھے کلی باہ آکے کلی پانی اکے کلی نام رکھے کلی بلا کے ہے تو آئے مسلمانوں کو صادر مذہب میں کلی عیسیٰ علیہ السلام کے کلی عزیر علیہ السلام کے کلی کہیں کہ عیسیٰ کلی دا اور مسلمان نے کہیں ریل سر کلی کہیں بت رکھے کہیں پتھر رکھے یہ کافر کلی دا انہوں نے بڑی بزرگ رکھے سر مسلم کے کافی انہوں جی کے شیو کے نکاتی پرانیا اتے کی بھی رہے تھے اللہ تعالی تو بنا تو مجھے صالح بنا موسا کا دے کے نصر نہیں تھا ماہت لے رب شرک کے مسئلہ تھوڑا سمجھ کے نفع نقصان کے مالک اللہ تعالی ہے کم ہے کہ ایران کے دنیا میں تھیلا ہے بیا دنیا میں نہیں تھیلا ہے فکرن جو دنیا میں خزانو آئے کمن جو دن جو دنیا میں خزانو ہی کو نہیں کو جن کمن جو دنیا میں خزانو ہی کو نہیں کو اتے شرک نہ تھیلا جن کمن جو دنیا میں خزانے ہی کوئی شرک نہ تھیلا چھو تو اللہ تبارک و تعالی انہیں جو دنیا کے جہان میں دین سے دو سو خزانوں کو نہ رکھوا ہے تہ کرے اللہ تعالی حکم کو نہ کدوا جدی اللہ نہ کدوا تو شریک کے تھے مثال طور ایک امام کے جی پتر جی کا دے آنڈ کا پیجی پئی ہتھو کا پیجی پیو کہے کہے وہ موقع مجھے پھیلی گئی کنو کا پیجی پیو ہاں یہ مانو پنجے انہیں آنگر کے ہاتھ کے تو نہیں نا چھو سمجھے تو تا مال جے پیٹ میں پانی جے قطرے سے تقدیر دے کلم تھا رب دے ہبرا سب کہی اتے حصو آئے ہو اکھن کے بھی آنگر کے بھی تند کے بھی اتے سالم تھی جائے ہانے جنہی کپی سی ہا ٹکری ہے نمپو تے موٹے مال جے پیٹ میں نبی ہر پان مطفو بن جے اور نبری جسم کھے رکھتو بھی ہوا کمجھے گنا وہ بھی ہوگی تو کہ اللہ تعالیٰ باہر یہ دروازہ بند کر چلوا دنیا میں باہر کارخانہ کون ہے بابا یہ ان مانو دے کھانے دے ہاں میو کارخانہ تھی دو قبر دے پیٹ مو ٹھنڈا تے کپڑا سارا کھنی کر نکلا آئی گل سمجھ میں کہ نندا یا ماں دے پیٹ میں کپڑا وٹھو یا قبر دے پیٹ میں کپڑا وٹھو دنیا دے وچ میں ہے تاں کرے اس سے انہی مسائل دی شک بھی کون کہا اے حکم مانو دے تو نشاہی شادی صحیح دے ویڈیو ہے اور تے تے مجھے اکھ کھلی یا کہ جی دے باہ میں تنگ کو کپ جی پیا ہر کاٹیا بارے جگہ بھو مکھے بچائے ہاں باقی بھی پانچ چم دی جن کھڑے آئے کوئی رو مانتا ہے صحیح عمر میں کہ یاد ہو جائے ماں سمجھا تے اللہ تعالی جی دے گل چھو تے تے تو کار خانہ کو نہیں کر کے اللہ تعالی دنیا میں تو جب اللہ تعالی جی کار خانہ نہ رکھے تو خدا کم نہ کرو تو شریک بھی نہیں بنائے تو جی خدا کم کرے تو جے کر خدا زور دے کھکے جے تو دے کے جے تو کوئی مت کرائے جار سنگ میں جی کہوں نا شرک ہے تے کر کو نہیں ایکڑے ماں جو پتر نہ تو تھی گھر جتا سنا کے پتر ہو جائے ہن شادی دے لائے طلب کی شادی بھی نہ تھی ہن اڑو ماں کو سجے جو کہ تعالی ہن شادی نہ تھی تے ماں پنج تے گن پٹ دے یہ نہ دو پان پھڑا نہ سچا اصلی کہیں پیر تے کہیں فقیر تے یہ نہیں جڑا دے لو ہاں ہن جڑا دے تو دھرم دا دال گھر جے این جڑا تے شاید پی سکے تو تو دنیا دے کارخانے میں غلط نہیں سمجھی تھی نا ہاں پیو جن جے جان میں تے کسے سین دی ہن بری انہاں نے وچ کو لے بات کر دی کہیں جی اے تے کہ مشین نہیں پے نہیں ہو جان ان کی تو دھک دھک لگی نہیں تے سو جے مکے گڑی آ ہائی نکلی پے خدا نہ کرے سو جان تے پر جے کہیں نکلی پے ہن جے تو پے اندر بھجی بن پتے تے ممکن ہاں تے قران کی سمجھ بڑی ہن دھک لگو نہیں کرے بڑے بن تو مرن دے یہ خرکا ہے تے خرکے کہیں ہن تے انہیں گھڑی میں وشک کو نہیں کی زالا طرح دی زالا طرح ان گھڑی کے بھری مگر کائے دے کرائیں برائیں جی تو اللہ تعالی نہ کھائے تو پون جی کہ قبر تے شادی تے ہی تے کہ بدر کرتے تے زین ما کے کائے دے اتے مشک نہ کی دو بابا اتے جو مانو کدو سلا اپن کو کاٹے ونا یہ کو تے تو صحیح ملا وٹ ونے مجھے رکھ سلا تے پڑھائے سو کرائے صبح تے علی کو بھی کہ اصل ہا کو دی دو گے مجھے مطلب اگر جو خوب سمجھو کدے کدے گال انڈیا سمجھ میں نہیں دیا کرے آخر انہوں کے جو کو سیاں ہوتے ہیں تو بابا یہ ساتھو کرے سہی بڑا بزرگ کرتے ہو نا آگے سہی ماں بھی ہوتے ماں کے گرستر سے بن جانے جیڑا ماں کے پتر ملے بارہ مہینے تو رات کے دن آگے باپ کا باپ سے شادی شہید دے کے برتے مجھے بات سے ہلندی جو کو قرآن و سرار کرتے بڑا یہ نہیں ہوا اچھا وہ دعا تک کرن کرو ہی نہیں بات میں کرنی سو سن کے دیکھا شرک کو نہیں تھے بات میں کرتا لو اور شریک کو نہیں ہو درخم شریک کو نہیں ہو آہے بات میں کرتا دنیا کے کمن میں بھی یہ کہا کوئی شریک نہ ہے بات نہیں کرو من کو تم بابا بھی اپنی ور کرے بات کھائے دوسرا پر کرو ٹھیک ہو دینا انہیں شرک دی دو ماں ہمیں دنیا کے ظاہری بازار کے سودے میں بھی شرک چلی ہوا ہاں اے رو کم کو دنیا میں کوئی کو نہ تہجرا بھی شرک چلی ہوا شرک دی اس سے نکلی ہے کیڑی کا اکھ تو جس پر سوں کی کچھ اتنی شرک ماں تا کچھ پر ہلے نہیں سوں کی بات کچھ نہیں اتنی شرک گم گھر کے کیس ٹھیک کے چھوٹے نہ ہو اتنی شرک غریب جی کا اسو دے جان دے لاد ہاتھ کرے اتنی شرک ذات بردی تھی پر باہر نہ سوتے اتنی شرک ذات کی میرے اتنی شرک دولت نہ تھی اتنی شرک دنیا دے دنیا میں کم تھی رہن پر ہوں گاں حجاب میں کندو اللہ تعالی ہوں دی مرضی کرے کرے کرے نہ کرے شرک انہاں جائیں تے کہ دی دنیا میں چھڑ ہوں کرے جے چھو تے چھو تو مجھے ہویا انہاں بزرگ کر جے نہ چھو تو ہلا مطلب سے کہ سمجھ ہو گئے نا ترا کو سن اللہ مطلب اللہ تیرے نام کو جنا تے جھنڈے دے نو تابو کب دے نو ہاں تو امام حسین دے نو حضرت علی دے نو نبی دے نو ولی دے نو پر شے نہیں ہے نہ ہے ہماری نہ ہے ہماری یہ جے دنیا دے وچ رکھلا یہ جے مسو غیب جو پردو آئے لا تے یہ چھکی سکے کیا نہ چھکی سکے شرک کی تھی بابا پر ہے جب انہی جائے کیا نہ ہو دے حکم کے تھے شرک کرو نہ ہو دے کہ شرک ہو حکم کے تھے شرک کی پرہیز کرو شرک دی منو صرف انہی جائے کیا جے کہ شی مبہم غیب دی روما نے ڈھکے لن شن یا نہ شن شرک کی کیا اللہ تعالی تو فرمائے تو مجھے صالح بندہ ہوئے جے کہ ماں اللہ تعالی دے کے شریک نہ کرتا ہے ولا یقتلون النفس قوم بنا تنائن قوم بنا التي حرم الله الا بالحق رب تعالی فرمایا تے انہوں نے خون کے حرام پہ آئے حق تھی کوئی دلی لالا جگہ تاں جو خون کرے دیں تو وہ نہیں چاہتا رہی تاں مقدم ہونے جو بلے ہونے کے تاں حکومت نے کیس کرائے ان کے مارائے جو ولا یزنون نا کی زنا کدا نسل انسان جا دشمن نہ ہے ذات انسان جا دشمن نہ ہے خدا جی توحید جا دشمن نہ ہے صالح بندہ ہی تھی مشرق توحید جو دشمن خونی انسان کے ذات جو دشمن جانی انسان کی بنیاد ہے نسل جو دشمن ہم یہ فرض ہے کہ جل کا سامان جيڪي اهڙا ڪم ڪندا جنم جي وادي ۾ وڃي پوندا عذاب يوم القيامت ويخلد فيه معنا عذاب قیامت ۾ وڌي ويندو هميشه اني ۾ ذليل ٿي رهندو الا من تاب جيڪو توبه ٿي سب تي استغفر الله ربي من كل ذنب وتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب وتوب اليه الا من تاب وامن ايمان بهاني ته لا اله الا الله محمد رسول الله سب لا اله الا الله محمد رسول الله وعمل عملا صالحا ان کي جا قبض ڪري الله تعالى فرمائي ٿو اولئك يبدل الله سيئات ما صنعت ان جو برائيون تو معاف ڪن پر نيڪن کي نيڪن کي ڏو وڌائي ٿو جو برائيون انهن جو ختم ڪري نيڪي انهن جي جاءِ جان فرمائيو اطاعر ان ذنب كما لا ذنب له جيڪو گناه کان توبه ٿو ڪري جو گناه وقت ٿي ڪنو الله تعالى تهاجي اسان جي گناهن کي معاف ڪري وكان الله غفورا رحيما الله تعالى بسنا اور مہربان ومن تاب وعمل صالحا جيڪو توبه ڪري ۽ نيڪي جا ڪم ڪري فإنه يتوب إلى الله متابا جو الله تعالى جو وجود ٿي چڪو آهي والذين لا يشهدون الزور كوري شاهد نديدا الله تعالى تو فرمائے مجھے صالحا بنا كوري شاهد نديدا ويزا مروا باللغو مروا كراما بيهودا جائے بکواس جڑ جائے ناجائز کم جيڪڏهن ڪاٿي بي ٿيندا مجھا شريف بانا بانا جيڪا صالح هوندا اتو باقي رات لڳي ويندا والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وي شخص آهن جيڪي رب تبارڪ وتعالى جو نالو جڏهن ٻڌائجن الله جو آيت ٻڌائجن اونڌا ٻوڙا نه ٿيندا پر الله تعالى جا ڏوه جھڪي پوندا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين الله تفهم ان جو صالح بندا رب کو دعا کرنا چاہندا اللہ سن کے اور چوندے اکھن جو ٿار هجن صالح هجن نیک هجن امانت واري هجن پنهنجي عصمت کے محفوظ رکھن واري هجن اڑی طرح اور چوندے نہیں اللہ اسان کے مرد جي کي صالح هجن نیک هجن پنهنجي دوارا هجن ذرياتنا اولاد صالحات کر جيڪا اکھن جو ٿار هجي وجعلنا للمتقين اماما اسان کي پرهيزگارن جو اڳواڻ بنا امام کر اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما الله تعالى فرمائے اهڙن صالح بندن کي دنيا ۾ صبر ڪيون دين جي مٿان مضبوط ٿي هليا انهن کي الله تبارڪ و تعالى تحية وسلام ڏيندو جنت ۾ روايت ۾ اچي ٿو ته مانا جڏهن جنت ۾ ويندا الله جي طرفان سلام انهن تي پڙهيو ويندو اچي ٿو حديث پاڪ ۾ اذا مات ابن آدم جن انسان مری تو جي ان قطع عمل هو عمل سب قطع جدا ہو جن ان آمن ترک سب فتن جاریا سب کو دس لے جاری او غلطن فارجن مسجد کو مدرسو کو مسافر خان کو رستو سب نے مان کرا پھر اشارہ ہے تو جاتے مانو کے فائدہ تو پہنچے کو نلکو کو پانی کو خون سب ان مانو کے نفع تو پہنچے اللہ تبارک تعالی جو رسول کو فرمائے ان مانو کے مرنا کے بعد جی اجر جاری ہو اور علم ان انتفاع دے یا علم تو چلے مانو وٹے جو نفو تو حاصل کر مانو علم سے کنتا دین توحید سے کنتا رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب جانتا اللہ کی عبادت کنتا یہ مانو یا علم ان انتفاع دے اور ولدن فارح یدو لہو یا اولاد تو چلے سال نیک ادھکار دعا تھی گھرے پہی اولاد کو دعا تھی گھرے روایت میں جو اچھے سنو بھی سنگ فرمایا اولاد جلی دعا تھی گھرے قبر میں درجہ بلند تھے تھا چوندو اللہ من جاہی درجہ تین بلند تھا ملائے کم کے چانا ہے رب تو فرمایا تو جی کوئی ہوں بارم تو ہم دعا گھریا نیانن پوٹن پوٹن پوٹن دوڑن انہیں دعا گھریا جن کے دین تو سے کھاری ہو دین جی رکھتے دن دو اج تنجی کر تو جا درجہ بلند تھے حدیث بھی نہیں تو جی جو روایت آئے کلی فاتحہ سورۃ فضائل میں فرمان تھا تو شخص مری ہو گھر میں چھڑے ہو باہر پر عمل کو بدل نہیں ننجو پانا فات کرے ہو ہن بھی کرے جا عمل اترا درست کو نہ ونی عذاب قبر میں مبتلا تھو باہر لو پٹھے جاؤ پنچ سال گزریا مامن ہوتی جے منی استاد ہو گیا ہو تو تھے قرآن پڑھائے استاد ہم کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین استاد دل علم دین کو کرایو شروع تو ان وقت میں عذاب قبر جو لئی درجہ بلند تھی تو نے مانو رب جي درگاه ۾ دعا گھري اے اللہ تعالیٰ مون سان ھڪڙو پسند ٿيو ايترا سال مان مصيبتن ۾ رب فرمائي تنهنجي ٻار کي چلي سن استاد وٽ انهي چيو الحمد للہ رب العالمين ہاڻي مان کي شرم ٿو اچي تنهنجو بچو منهنجو شڪر ڪري مان وري توکي هتي آزاد ڪيا بابا اولاد کي دين سيکاريو مان رب بابا پتو بوندو ته اسان کي انهن ڀلو ڪم ٿيو آهي اهو هڪڙو وڏو درس آهي تهان وٽ اللہ جي رحمت جي کُلي پر اولاد مون جو نفو حاصل ڪري آخرت جو نفو حاصل ڪري جن جا گهمان آهن اللہ تعالیٰ تو فرمائے تھے یہ مانا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا صبر کیا ہوں مصیبتوں سے ٹھہروں ہر قسم کی مصیبتوں تکلیفوں سے ٹھہروں دکھ دات را دین دلا سکتا ہوں یہ لگ کون سی یہاں تحیت ہوں وہ سلام سکری سلام خالد دین اسی آنے سے آتے رہا دعا ہے کہ اللہ تبار کرا تسا سکھا کے قرآن شریف ہے جو علم عطا فرمائے توحید عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت صحابہ کرام دی محبت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دین دین خاصا کی مستقیم رکھے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین نام صلی اللہ علیہ وسلم مالانا محمد علیہ وسلم چھو تو یہودی جی ایسے طرح سا انہیں غلط کیوں کہیں نصارن میں بھی یہاں غلط کی ہوئی یہودن حضرت عزیر علیہ السلام کے خدا جو پتر چاہیو ہیں عیسائن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا جو پتر کو چاہیو بیوی مریم کے زالے چاہیو حالانکہ رب تعالیٰ تو فرمائے کہ لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا رب تعالیٰ وطن زالا نا پترا زالا پتر جن جلا ہوں گیا جے تو منافع حاصل کر جن جو زالا کو سوا حاصل نہ چیزا اور او تعاون آرام پتر کو سوا مانو کے نہ ہوں گیا اے اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچے ذات و صفات میں کامل مکمل حسی غیر محتاج آدائن کا ہے تب تو انہوں سے کیلی ضرورت آئے اے اہن مفاد جو طلب جی انہیں ماہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا جو پتر سارا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے خدا جو پتر سارا ہے یہی دن چاہتے ہو کہ لن تمسن النار الا ایام معدودہ اچھا سے باہ تو جھبنا چاہتے ہیں جہنم دیجئے کی وجہ سے کرے یہی دن میں کوئی عمل کو نہیں بس چمان دیجئے کی وجہ سے کرے جے کر باہ ایسا سے پہنچتی بدہ ملی جے کرے تو وہ چالی ہوتی ہے جو گابے کی پوجا کہی ایسا کہ مدہ نسان ملی جے چوڑا تھی تو چالیہ بھی جانم جبایا تھی جو وجود کرنا پر عزیر علیہ السلام نے صحیح پہنچی ہے تو اسا کے چرائی جو جانم جبایا تھا تو خدا جو پترا لیکن وہ ہوتن جو اپنی بہتر ہوا بس مذہب یہ ہوتن جو صرف ہی ہوا جیسے بڑے ہو تو کرو کہاں سے جگہ تو عذاب لگے تو چالیہ بھی ہو پر انہیں ریتے میں مداخلت کر لو حضرت عزیر علیہ السلام خیال سمجھ میں آئی کہ نہیں ہاں ان کو مذہب آ بس عزیر کے نالے رکھو جو کہیں جو نہ جی اچھا جو ہر ملک میں حضرت علی کرم اللہ وجہ جو نالو وٹھن پر جے سنی ہو کی کر کھن تو ابو بکر صدیق جو نالو وٹھو تو چھٹی گئے عمر فاروق جو نالو وٹھو تو چھٹی گئے عثمان غنی جو نالو وٹھو تو چھٹی گئے حضرت علی جو نالو وٹھو تو چھٹی گئے تو یہ بے نہیں ہوتی تھا جان کے کم سے کم پران تھا بالکل اچھاوت اشخاص پرستی کا نہیں اشخاص کی عزت ضرور ہے مگر پوجا ہونے کا نہیں جگر یہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے ہاں اللہ تعالی قران میں فرمایا ہے ایک نصرات المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب اللہ سب سے درست سے دکھا پر وہ سے درست انہیں سے درست جن جن مثال تو نعمت کیا سو نے فرمایا کہ صراط محمد صراط ابو بکر صراط عمر صراط عثمان صراط علی صراط الحسن صراط الحسین یہ سو نے فرمایا صراط نو اگیا ان سے یہ سو نے فرمایا معلوم تھے تو اچھا کہ وہ رستے دیکھا جن سے تو نعمت کیا بس اور نعمت والا کہاں وی پان بولو الہ ہند ایکڑو نہ ہے پر گھنا ہے اچھا جو ہم اسلام مذہب کے ایکڑو بلند رکھے ہوا ایکڑے کو تو بلند رکھے ہوا تو یہ شخصیت کی پوجا کیسی بھی رکھی جو حضور عمر صلی اللہ علیہ وسلم جن برکو متاؤ خبر مشہور تھی حضرت اما عائشہ سائن جو فرمائے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین حق نہ کئی ہو جاتا نہ کئی صبح جو دی ہوئے جے تو سومر جو صبح حضرت ابا بکر صدیق آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خدمت میں جو تھل کے طبیعت را دی خوش آرام ہوں گیا کیت را دی ہے تو نظر ہو نماز صبح جو پڑھائے آئے کسی کہاں خوش آئے فرمائے تو الحمدللہ کہ میں ہر گھر میں گھومی جاؤں نہیں فرمائے بل گھومی ہوگی گھر میں فرلان کھم گھر پر ہے حضرت صدیق اکبر جی ایلا پوئے پانا لاجی گئے دے دیا کہ اس خبر تو چاہتی ہے آئیسا صدیق کا تو فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن ہے کہ میں تے کہ نہیں ویٹھی اس کا جو چاہتی ہے نہیں کہ مجھے بھا عبد الرحمن آئے دندرہ کھنی پانا دندرہ سے تاڑے تو سنگ کر رہا تمام بھاری سے سمجھا ہاں تو جی حکم کرا نا تو ہر وقت نماز سے ڈندا ہوں پر میں حکم نہ تو کرا مگر گال ہی بدلا نہ تو کوہر فرض تھی وجہ واجب تھی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی بھی اہمیت میں بیان فرمائے سو دندان نے یہ سوال رکھیں تو دندان تو ہاں دیندہ تو ہم کہا اشار انہوں ہن نام اشار انہوں کہا ما دندان ورطے دلیم تو سوال سخت لگن سن کا ما تہاں جلائے ہم زغو ما چباریا سے اشار انہوں کہا غری ما وہ دندان چباریو غری پانی گھران تینے سے دھوان تان سے دو ضرورت رائے دھوانے دیئے یہ چباری الواقع ہے یہ ہوئی سب کا تو کیا حضرت آئے سے دیتا پان گندا ہویا ہوں پانی گھرایا ہوں بیوی صاحب نے فرمایا تو گندا اڑ ہویا ہوں جو تندر سے نہ دا گل پانی دیو تو بالکل یہ کرے غریب مجھے ساتھ میں لے پیے تھا او تے عامر بچے کہوں کہ اللہ ہم رفیق الاعلی ماں تم جن نے اللہ یختار نہ ہاں ایسا کہ چلے گیا تو گال بس یاد ہے ماں ایسا کہے کہ فرمایا کیڑی گال تو گال یہ یاد آئی تو فرمایا کہا تو نبی جب ہے جب رب دے رہے ہیں رکھی جو اللہ ہم اکیل دو عمل کن سے کچھ جو اس تو اکھا دے کم گھری تو وہ جو کہنے ہوں آو کر دو آمن بھی کر دو آپ رب کالا انہوں سے گھرائیں دو اینجے کر کے ہوں گا کہنے ہیں ہم آئی کے ہو جاں تب پہتے تو ہاں نے اردو سنگن لئی ہاں ایک سب اجازت تو بتانا ہے پر اسا سے چلے گا ہاں نے وہ رہتا ونیو گھرن اللہ ہم آئی رحمت سے انہیں سنگت رہیں گے بس وہ مالت یدو نبی سنگن جہتے ہیں لڑی کے اور نبی سنگن بطنی ہو خاص کریں بس ہم آئے کا سائن چادر رہی پھر طرح چادر رہی ہم مسالے کی چھٹی گئی اور خبر مشہور کی بجلی کا کوئی سادہ گرام کچھ ہوا تو کہیں عزیز رشتے دار کے گندرا چڑھ مارا رہتا عمر فاروق شاہ کے جو باہر ہم آئے کا سائن کے دروازے کی حضرت قرار کر دی ہوئے کہتے کو کہ اندر حضور خاص کرے تو ہی کر لائیں گے ساری مسجد نبوی کیوں بس بھر دی ہے مارا کہ راجے کو کہتے سب موجود آنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھا حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم بیٹھا طلحہ زبیر بیٹھا سعد بن ابی وقاص بیٹھا سب صحابہ کے طرح بیٹھا ہے بڑے سے بڑا صحابی ہیں سب شہر مدینہ منور جو کی ہوا ظاہر اندرا کے طرح سبھی مسجد بھری پہ مزہ آلہ جو کو کچھ بس ہن کی اڑی حالت آئے جو چاہے تجھے کو چاہے حضور و خاص کرے گا تبھی کر کر لائیں گے تو ساموں نے سوچی کری اگر سال مکے کا موکل تو تو وہی بدھا ہے وہ ڈوڑوں دو آئے دیکھنے کی دیو کے اکبر ہے نکے تو محسوس کیا کہ ہی مانو خیر کی گال کان تو کھنچی کیسا اساتر سلیہ تو نجسے مفاد کرے گا کہ لیکن عمر یقول پر عمر سے کہتا اقتل مہین یقول انہو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نہ تو کرے پر چاہے تو باقی عمر سے چاہے تو کہتے رہے تو کیوں گے یہ کہتے گرد اللہ ہی صاحب حسد البکار اور رہی ہے کیوں نہ کچھ حضرت اب آواز اسی بھی کرنے اللہ تعالیٰ نے آیا جیسے ایک مسجد بھری تھی انتہا کی تو یہ ساری ہو چکا ہے ترا رسن جلی اندر لنگے آئے پہنچے اما ایسا سائن جو حجرے میں اندر لنگے آئے پہنچے نیانی جو گھر ہو چادر مسا پرے تو کرے چادر پرے کرے اور نیڑ کہے تو گوشت ہو دی حضور اللہ سنی چنگی جی ہاں پوک کتے سکار کو کرے کہ ایسے اللہ تعالیٰ موت سکر خلقے ہو جو تو اچھی ہو پر یہ سکر نہیں گو اسی ہو یہ اللہ تعالیٰ چلی تو اچھے ہیں سام گلے ہی دروازے کے دی ہو تو خیال نہ کر دے سرار بھاری دیں گی تو آپ خیال نہ کر دے تو انہوں نے ضرور کرے سریا تو ماں ہی نہیں ماری نہیں جیتے جہاں دے گی کہ ایسے تو من کانا یابد محمدن فین محمدن قدمات جو تو محمد علیہ السلام کے سجدے کر لے ہو پوجا کر لے ہو سو وفات کرے گی من کا میں عبد اللہ جو کہ اللہ عجیب عبادت کر دعا فین حی اللہ جنو تو ہانے دی جیر واقع نہ مرد رو نارے تکبیر وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسول محمد علیہ السلام اللہ علیہ رسولہ حبیب رسول بزرائن انہم سے دین دنیا میں جہاں گزر کا آف کرنو آئے افا اماتا او قتل ان قلب تم علا اقاب کن جو کہ وفات کرے یا شہید چوتا پتا ہوں کھڑن تے کھڑن دے عمر فاروق کے لیے آیت بھی تھی سرو آیت میں سوچے تو عمر فاروق آیت قرآن کی مدد ہو جو اٹھا کے نہ کہنے سے بچے ہٹ کھڑے ہو کیا خوشی پود ہوگا کان اتوا لل قرآن اور کان عمر اتوا لل قرآن عمر قرآن دلا اڑو اس طرح کے در فرما بردار ہوں گے اٹھ نہ کے لیے مدد سخت ہوں گا یہی بس خوشی پود ہوگا یہی رہے قدم قرار سے کرے کہ دفعہ تو آیت جو ابھی بتا سکتی کاج بھی دیا اگر یہ پردہ آتے تو خیال میں نہیں دی تو مسلمانوں اساں جو ہی اسلام اللہ کی طرف موکل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچائل قرآن اساں وٹ موجود تے کرے ہاں اے دین اساں جو قرآن اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت تے رہیا جو قرآن فرمایا ما تکم رسول فخذوا و انا اتم فتو لقد كان لكم في رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نبی کے اندر سو اخلاق کا سن یاد تھا انہیں کو پکے چمری کہو اللہ جو حکمات نبی کی تابع داری کرے نبی کے حکمات علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہا کہ مجھے سنت لازمہ مجھے خلیفہ ہدایت وارن راشدن خلیفہ کی سنت کہا کہ لازمہ جے نبی جو رحمت جے نبی جو سنت جے نبی جو خلیفہ جو سنت اللہ تو فرمائے جو کہ نبی کہا کہ لو صحیح کہاوت ہو نبی اسا سے قران بھی لو پنجو سنت بھی اور خلیفہ کی ہدایت بھی اے نہ کام ہونا تو مول دنیا کے اندر جے کرن تو مثال قائم چلا جے کرن کا جے کرن کو شاہکار ثابت چلا یا خلافت راشدہ ہے جو اساں جو مسلمان ساری دنیا دے کر کھڑی مقابلہ کر جالے تے چھو پر یاد رکھو جو تے تا خلافت تو حق کھڑی نہیں تو تے دنیا سے کوئی چھٹے کھانا جڑا نہ کیتا کہ نہ میرے کھاندو پانی کھاندو کو جے خلافت راج جاتا تو کھاندا تھا تو تا کہ انہوں نے تے پروگرام پیش کیا جے تا ہدایت دے پروگرام پیش کیا تو تا کہ پروگرام مان لے پیش کر جے تا کہاں جے نبی کا بعد جے کو اج خلافت کیوں کو جڑے کو عمل دے زمانہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کرے تے باقی کو جن عمل دی کہیں دے سارے دنیا دار کر کھاندے سن کر کہ بڑی سازش میں مسلمان اچ چکا تو کہ پتہ نہ کوئی پائے تو جے تو غیرن تیر کدی پک گیا تو کہ تو صبر ہن کی دیو جو تو ہن نہ دنیا دار تو ہن کدی اپن کری ول اگر تیس سال اسلام کو دا پتر دی انہوں نے پکا تا مرایا یہودی نکلے تے خدا کے تے انہوں نے بڑا کا چڑھا ہکڑے ڈاکو کہ انہوں نے اسے والا جو پتر آئے عیسا ان کا چاہے تو حضرت عیسا خدا جو کنو دینی میرے ہونے سال دے ڈاکے پہ چڑی بیٹا آئے ہاں نے اسا جو مسلمان ان کا کہے جو گھر نسل اصل گھر نسل خلافت کے گم کرنے کی کوشش کیوں کہ خلافت راشدہ رد انہیں تو گھر نسل وری سے قرآن شریف کے متا کہ یہ قرآن شریف وہ نہ ہے چالیہ جی پر ہر جو جو سامرا ہے مغار مجھ جی امام ہانی قرآن کی جو متا جو ہے تو قرآن کو دی وری امام جو درجہ نبی کا مت ہے کہ امام جو درجہ نبی کو مت ہے نبی کو ہے تو تم اس سے جو ہے مت پر کیوں تو علی کے درجہ خود اللہ کو مت ہے علی اللہ کا تو من اللہ کو مت ہے تو یہ تو یقین دا کہ مت ہے جو رائے کا سمجھ گیا خدا مجھے اگر چلی تھی اللہ بنایا امام کے ندی کا مت درجو دنو قرآن کو قرآن خلافت جو سالی پیدا نہ سوچے خلافت تو بھائی ٹھیک ہے خلافت بات کر لی کبھی خلافت کا نہیں یعنی اسلام جو مطلب تو جزو نماز جو پڑھنے کی ضرورت کانے صبح جو بحضر کلی کے نالو شام جو بحضر کلی کے نالو نماز جو پڑھنے کی ضرورت ہے کان کا تکوا پرہیز لا شاہ صاحب جن ابھی مٹے جو کیس کے تو ماں بھی دواز وہ اتنے علی بیان دے دے جنا کے حلال کیوں نماز رد نماز جماعت کی تو ضرورت کانے امام جماعت پڑھنا تو جماعت یعنی اسلام جی کا ذریعے مسلمان نے کری یہ حالت کی ہوئی مسلمان کی قرآن قرآن پان قرآن دل پکڑی قرآن قلب پکڑی اللہ قرآن دل سے نازل کیا دل ملائی تنهنجي لقص قدم تي هلندو ايو قرآن اتحان وري اوڈيو تي انهنجي دل تي پوندو دعاً ايتا اللہ تعالیٰ تعاں کیا سانجو حضور انور صلی اللہ سنی تابع داری دے اللہ تعالیٰ یہود جو تن اسرانیت کا سانجو بتائے اللہ تعالیٰ آسان کے صحیح معنی میں اسلام کا صداقت عطا کرے قرآن شریف کا محبت دے صحابہ کرام سان اللہ تبارک و تعالیٰ عشق عطا کرے انہیں تابع داری رضی کرے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمن احبہم فبی حبی احبہم جو کہ انہیں سا محبت رکھے موسیٰ محبت تو سہ پارا انہیں سا محبت رکھے من ابغضہم فبغضی ابغضہم جو کہ انہیں مجھے صحابہ سا دشمنی تو رکھے تو موسیٰ دشمنی تو سہ پارا انہیں سا دشمنی تو رکھے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سان کے صاحب کے صحابہ جی حب عطا کرے آخر دعا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و علیہ وسلم اسان دار میں دیوبند جی ہا تعلیم ہوئی لکھن سے ہانے دتا ہے انگریزوں کے زمانے سے مجھے مولانا نانی تو صاحب جن حکم کر چلے ہے حکومت کے پیسے کے سدارے دے دیوبند کے مالک دتا ہے حکومت کے خزانے میں پیسے نکلے مدرسے سے پیسے ملے اور پھر ان کے داخلہ ہو جائے حکومت کے دفتر میں ہو جائے تو خزانے مدرسے کے طرح پیسہ نہ سے فلاں کے طرف کیوں نہیں جائے آنا کا پیسہ سکو جکی غربا دین تھا فقرا دین تھا ان ہو تو چلو اسا علماء کرام کی چندا ہیں اسا مدرسہ کی چندا ہیں تو حکومت کو پیسہ نہ ہو تا جو اللہ تعالی مرزا رہا تو تا بکھا ہوں دو لکھا ہوں دو غربا ہوں دو مساکین ہوں دو بدل اسلام غریبا سیود کما بدل اسلام غریب کی ضرورت ہے ولی مطلب کبھی غریب مسکین سے مطلب سیود کما بدل تو بار غربا جو کہ اسلام دے کرے دھکاریا ویا نفرت کرایا ویا اور نہ لکھیا ویا پتو بالے غربا ان من جلا کو باہے جنت جو بنو ہے تو وہ با کو یا مبارک ہے اسلام کی غریب تو لگے غریب جلا رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تھا سمجھتا ہوا لیکن تھی پر اصل غریب دی لوگوں بھی مانا جے کہ عربی بولی میں ہے صحیح ہے غربت جب اجنبی داری ہے غریب من اجنبی ان دی حدیث شریف سمانا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تب جے کہ کہیں شخص کا جنا قادر تھی تو جنا سادر تھی پے کنوارو ہوجائے تو ان کے سو لکڑ ہنو